الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde Hicret-i Nebeviyye'nin 1399 sene-i devriyesinin gelmesi tecellisi münasebetiyle yeryüzüne itikadi ve İslami bir nazarla kısaca bakmıştık. Şimdi de bugünkü dersimizde de hicretin başlamasından evvel hicret denilen mukaddes İslam hareketinden evvel bazı hazırlıklar üzerinde durulması icap eden mukaddimeler var. Onlar üzerinde ibretlerle, hikmetlerle durmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz, hicret demek, bu kelimeyi bazı şekilleriyle kullanıyoruz. Hicret, ayrılık manasına, ayrılmak, bir insanın sevdiği bir yerden, sevdiği bir insandan, sevdiği bir davadan ayrılması, ayrı düşmesi. Edebiyatımızda bu kelimeden ziyade hicran kelimesi yer almıştır. Hicran, hicran demek ayrı düşmüş, ayrılmış, kopmuş, elem verici, ıstırap verici bir ayrılık manasına hicran. Öteden halk arasında kullanılan bir başka, aynı kökten bir kelime de muhacir, göçmen karşılığında muhacir kelimesini kullanıyoruz. Kelimeye yabancı değiliz. Hicret, aslıyla, esasıyla yeryüzünde gayesi, maksadı, manası belli ve kainatın hürmetine yaratıldığı وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ sırrının mazharı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğup büyüdüğü Mekke-i Mükerreme'yi terk edip Medine-i Münevvere'ye intikal etmesi, oraya göçmesi manası. Ve tabi ondan sonra ve evvel Mekke-i Mükerreme'den Allah davası için bizzat gayeti ve maksadı bu olarak dini için, Allah'ı için, kitabı için, tek kelimeyle İslam için bir bölgeyi terk edip başka bir bölgeye geçmek şuur ve idraki de hicret manasında kıyamete kadar mahfuz kalacaktır. İslami bir dava. Gaye bu olacak. Niyet bu olacak. İlahi bir dava, İslami bir gaye olmadan yapılan göçmeler, gitmeler, hicranlar, hicretler hiçbirisi hicret manasına dahil değildir. Hicret manasına dahil değil. Bakınız, Bukhari-i Şerif'in başında bir hadis-i şerif var. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Mühim bir hadis-i şeriftir. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَلِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Mühim bir hadis-i şerif. Orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ameller niyetlere göredir. Kalbinde taşıdığın niyet neyse işlediğin ameller ona göre değerlendirilir. Ve insan için niyet ettiği şeyden başkası yoktur. Onun için niyet gayet mühim bir hadise. Niyetsiz hiçbir ibadet olmaz. Niyetsiz hiçbir hareket mefhumunu ve meddulunu bulamaz. Onun için günde beş vakit namaz kılıyoruz. Hepsi için ayrı ayrı niyet etmek esastır. Şimdi bir adam ikindi namazının farzını kılmadan evvel niyet ettim Allah için ikindi namazının farzını kılmaya uydum imama demediyse, bu niyeti kafasından kalbinden getirmediyse kıldığı namaz tamamen boştur. Mala yani boş bir harekettir yani. Değerlenmiyor. İbadetlerin, hareketlerin, amellerin, faaliyetlerin değerlenmesi için, yerini bulması için niyet esas. Mesela Ramazan ayında bir Müslüman akşamdan niyetlenecek, niyet ettim ya Rabbi senin rızan için yarın oruç tutmaya. Bu niyeti yapmadıkça akşama kadar oruç tutmuş, böyle yemese, içmese, oruç tutanlar gibi davransa bile o amel ibadet sıfatını taşımıyor, ibadet değeri taşımıyor. Niyet edecek. Öyle ben ne bilirim adamın niçin aç susuz durduğunu. Belki doktor ona terhis emretti. Akşama kadar yemeyeceksin dedi. Belki doktora itibaren bunu yapıyor. Ya sıhhati için yapıyor. Keyfi için yapıyor. Ama bütün bu farkları ortadan kaldırmak için doktor tavsiyesine göre mi? Sıhhi bir sebeple mi? Ya bir başka arzuya dayanarak mı? Bütün bunların belirlenmesi için, anlaşılması için bizzat niyetin esas olduğu budanır. Hadis-i şerifte فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا Hangi bir Müslümanın niyeti, gayesi, maksadı bir dünyalık gayesiyle hicret etmekse niyeti ona göredir. اَلِمْرَاتٍ يَنْكِهُهَا Yahut bir kadını nikahlamak için, bir kadını elde etmek için, bir kadını tutmak için, o kadına sahip olmak için hicret ettiyse niyeti bu olduğuna göre onun da gayesi davası bu olur. Başka bir mana ifade etmez Resulullah. Ve bu hadis-i şerifin böyle varit, şeref varit olmasına sebep de şu. Aynen öbür Müslümanlar gibi, müminler gibi bir Müslüman erkek Mekke-i Mükerreme'den kalkıyor, Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor. Hicret. Mekke'yi terk ediyor, Medine'ye intikal ediyor, geçiyor. Ve tabi duyuluyor. Efendimiz buyuruyorlar ki, bu adam Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın medhü sena ettiği muhacirlerden olamadı. Muhacir. İnnel muhacirine. Allah-u Teala o kadar medhü sena ediyor ki, bu adam Kur'an'da zikredilen, medhü sena edilen muhacirlerden olamadı. Diyorlar ki niçin ya Resulallah? O da orayı terk etti, Mekke'yi terk etti, Medine'ye geldi. Niye muhacir olamadı? Buyurdular ki o adamın Medine-i Münevvere'de sevdiği bir kadın vardı. O kadınla nikahlanmak için geldi. Başka bir gayesi yoktu. Onun için asla muhacir olamadı buyurdular. Niyeti başka. Her şeyin başında niyet olacak. Bu itibarla mesela şuraya vaaz-ı nasihat dinlemeye gelen bir Müslüman niyetini ona göre tespit edecek. Gideyim de ikindi namazından sonra orada bir hoca hasbelkader vaaz-ı nasihat ediyormuş, oturup dinleyeyim. Allah'ın rızasına ereyim niyetiyle gelirse buradan istifade edebilir. Ha bir hoca şehzade başında konuşuyormuş ya, gideyim de bir dinleyeyim bakayım. Hangi partidenmiş, hangi fırtılanmış, ne söylüyormuş, ne marka var atıyormuş filan. Bu maksatla geldiyse beş para etmez var. Tek sevap alamaz. Burada oturmakla kahvede oturmak aynıdır o adam için. Hiç fark etmez. Niyet çok mühim. Onun için bir mümin her şeyden evvel niyetini ihlas, halis etmeli. Esas konuya kıymet vermeli. Hicret Allah davasıyla ve onun rızası için, dinini yaşamak için, İslam'ı yaşamak için bir memleketten ayrılıp başka yere gitmek manasını alır. Ama işin içinde Allah'ın dinini, Allah'ın davasını yaşama aşkı ve heyecanı olacak. Bunun dışında hicret yok. Evet. Bu tabi kelime manası böyle olmakla beraber çok çeşitli tefsirlere de yol verilebilir. Düşünün ki vaktiyle mecazi manada da kelimeyi kullanabiliriz. Bir kadın diyelim, Müslüman filan ama anası babası Müslüman vesaire. Fakat İslam'ı yaşamıyor kadın, çıplak dolaşıyor, sokaklarda başı açık geziyor. Boynu boğazı açık geziyor, af buyurun bacakları açık geziyor, kolları açık geziyor. Vücuduna öyle bir elbise giymiş ki, vücudunun bütün hatları, kalıbı, kılıfı meydana çıkıyor. Bu sebepledir ki, dört mezhebe göre Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezheplerine mukaddes mübarek mezheplere göre bir Müslüman kadın aynen bugün görüldüğü gibi sokaklarda bu Amerikan kovboylarının atın sırtında giydikleri o kot pantolonunu bacağına geçirirse Allah katında anadan doğma gezmiş gibidir ve mutlak cehennemliktir. Hiçbir şey kurtaramaz o anı. O kıyafetten kurtulacak, sakınacak. Ve böyle kız kardeşlerimize ifade ediniz, anlatınız, onlara merhametle söyleyiniz. Kızmayınız, kızmayınız. Bu şekilde açık saçık dolaşan kız kardeşlerimize kızmayınız, küsmeyiniz, Allah belanızı versin demeyiniz, azarlamayınız, azaplamayınız, kovmayınız. Biliniz ki onlar eğer İslam'ı hakkıyla öğrenseler, anlatılsa, konuşulsa, mesele onlara izah edilse, ikna edilse, onlar da bu halden ve hayattan kurtulacaklar. Sen evvela anlat, yaklaş, söyle, izah et, ikna et, bütün imkanlarını kullan, ondan sonra kızacak mısın, küsecek misin, ne yaparsan yap. Ama baştan bir kere onu anlat. Vazifemiz bu çünkü. Şimdi bu kıyafetten, bu açık saçık kıyafetten bir Müslüman kız veya kadın Allah'ın inayetiyle, hidayetiyle kurtulmak isteyip de bu açık saçık kıyafeti kaldırıp atıp da onun yerine tepeden tırnağa örtünmesi de günahlardan, isyanlardan, açık saçıklıktan hicret edip Allah'ın emrettiği kıyafete dönmüş olur. Bu da bir hicrettir. Yani haramdan helala hicret ediyorsunuz. İsyandan itaata hicret ediyorsunuz. Bu da mecazi manada hicret mefhumuna dahil olan şeylerdir. Adam mesela içkiye, içki, alkol denilen pisliğe müptela olmuştur. Durmadan meyhaneye gidiyor, meyhaneye ve içki satılan dükkanlara veya büfelere gidiyor. Günün birinde anlatmışsınız, ona öğretmişsiniz, ikaz etmişsiniz. Artık meyhaneyi bırakıyor, Allah'ın evine, camiye geliyor. İşte bu da bir nevi hicrettir. Meyhaneden çıkıp terk edip Allah'ın evine gelmesi de mecazi manada mukaddes bir hicrettir. Bunu geliştirebilirsiniz. Şimdi bu mukaddimeden sonra, bu mevzudan sonra gelelim bütün insü cinnin peygamberi, kevn-ü mekanın nebisi, zaman-ı zeminin bütün kevn-ü mekana gönderilmiş Resul-ü Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın hicretten evvel bir takım hazırlıkları ve safahatına geçelim. olmadan evvel, Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi terk etmeden evvel bütün gücünü, kudretini sarf etti. Mekkeliler üzerinde bütün gayretini, cehdini sarf ettiği halde büyük bir inkişaf olmadı. Fazla bir ilerleme, inkişaf olmadı. Resul-i Zişanımız hiç boş durmuyordu. Bu Eşhurul Haram denilen haram aylarda kan dökülmesi, harp edilmesi haram olan aylarda Mekke-i Mükerreme'ye dışarıdan bir takım kimseler gelirdi. Gelirler, Mekke'nin etrafında çadır kurarlar ve orada bir zaman kalırlardı. Panayır olurdu, toplantılar olurdu, hac mevsiminde yine her taraftan kabileler Mekke-i Mükerreme'ye Kâbetullah'ı ziyarete gelirlerdi. Yine devam ederdi eskiden de. Bunlar geldikleri zaman Resul-ü Zişanımız o muvakkaten bir zaman için gelmiş bulunan, Mekke'ye gelmiş bulunan, dışarıdan gelen yabancı kabilelerden ve aşiretlerden Mekke'ye gelen insanların kurdukları çadırların içine girerdi. O çadırın içindeki insanlara Allah'ın varlığını, birliğini, cennetini, cehennemini, hakkı, hakikati, kendisinin peygamber olduğunu o çadırın içindeki insanlara anlatırdı. Onların kalbini çekmeye çalışırdı. O çadırdan çıkar, öbür çadıra girerdi. Resulullah'ın çıktığı çadıra onun peşinden öz amcası Ebu Leheb girerdi ve içerideki insanlara derdi ki, bir evvel sizinle konuşan adam benim öz yeğenimdir, delidir, ahmaktır, kunaktır, dinlemeyin derdi. Ebu Leheb böyle devamlı tahrip ederdi. Ve bu yüzdendir ki Mekke'de İslamiyet hiç gelişmedi o zaman. Hicretten evvel hiç gelişmedi. Çok dondu kaldı. Bunun üzerine zaman zaman bütün bunlara rağmen Resulullah hiç direncini kesmedi. Azmi kırılmadı, iradesi bozulmadı. Hiç canı sıkıldı, devam etti. Durmadan devam etti. Devam etti. Ve nihayet İslam tarihinde bilhassa Sîret-i Nebeviyye'de Resul-i Zişanımızın hayat mücadelesinde Akabe biatları diye bir şey var. Akabe biatları. Mekke-i Mükerreme'den Mina'ya giderken Mina'ya giden yolcunun sol tarafında kalan küçük bir tepe, Akabe, zaten tepe demek. Orada Efendimiz Cenab-ı Hak bir imkan verdi, Medine-i Münevvere'den gelen 6 kişiyi orada topluca İslam'a davet etti. 6 kişi. Birinci Akabe görüşmeleri. O 6 kişi Allah'ın Resulü'nü dinlediler, hemen Efendimizin tebliğatı biter bitmez, amennâ ve saddakta dediler. Müslüman oldu. 6 kişi. Aradan zaman geçti, yine Akabe tepesinde, Akabe'de 12 kişiyle görüştü. Onlar da Müslüman oldular, Medine'ye geri gittiler, döndüler, orada İslam'ı yaymaya başladılar. Nihayet 3. Akabe görüşmesi var. 3. Akabe görüşmesi. Orada da 73 kişi Medine-i Münevvere'den çıkmış gelmişler. Ve daha evvel Müslüman olanların gayretiyle Medine'de Müslüman olmuşlar. Hac mevsiminde 500'den fazla gelen, Medine'den gelen insanların içerisinde bu 73 kişi Müslüman. Müslüman olarak gelmişler, gidelim de Hazreti Muhammed Mustafa'yı görelim demişler. Merak ederek, heveslenerek, koşarak gelmişler. Aleyhissalatü vesselam. Bu 73 kişinin 2 tanesi kadın. Birisi Nesibe isminde mukaddes bir kadın, öbürü de Esma isminde mübarek bir kadın. 71'i erkek, ikisi kadın. 73 kişi. Onlarla Resul-i Zişanımız gecenin karanlığında, kimsenin görmediği bir anda, bir zamanda onlarla görüştü. Resul-i Zişanımız onlarla görüşürken yanında öz amcası ama henüz Müslüman olmamış olan Hazreti Abbas vardı. Radıyallahu anh. Öz amcası Abbas vardı. Müslüman olmamıştı ama Resul Resulullah'ı severdi. Onu himaye ediyordu. Haşimoğulları tabi. Gayretleri var az çok. O Medine'li Müslümanlarla görüşürken sözü Hazreti Abbas aldı radıyallahu anh. Dedi ki ey Medine'li Müslümanlar, siz benim canımdan çok sevdiğim Muhammed'imi Mekke'den alıp Medine'ye götürmek istiyorsunuz öyle mi? Evet dediler. Götürmek istiyoruz. Ancak dediler götüreceğiz. Artık Resul-i Zişan öz toprağından doğduğu memleketten koparılıyor. Ayrılmak zorunda bırakılıyor. Çektiği çileler, zahmetler, sıkıntılar, kavgalar, davalar korkunç bir noktaya geldi. Yaşamak imkanı kalmadı. Bunun üzerine Hazreti Abbas radıyallahu anh onlara aynen şöyle konuşuyor. Tarih-i İslam'da geniş yer alan mesela bunlar. فَاِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَا اِنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ اِلَيْهِ وَمَانِعُوهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَاَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِنْ ذَٰلِكِ Hazreti Abbas diyor ki, bu benim sevgili yeğenimi, Muhammed'imi alıp götürmek istiyorsunuz. Ancak bana söz verin diyor, söz verin. Eğer siz davet ettiğiniz, götürmek istediğiniz Medine'ye götürdükten sonra onu canınız, malınız, ırzınız gibi muhafaza ve müdafaa edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Söz al. Canınız gibi canını, malınız gibi malını, ırzınız gibi ırzını peygamberin muhafaza ve müdafaa edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Teklif. وَاِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَا اَنَّكُمْ مُسْلِمُوهُ وَخَازِلُوهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ اِلَيْكُمْ Eğer siz bunu teslim alıp da burada, hadi ben size verdim bunu, teslim aldınız gittiniz, gider de Medine'de kendi işinize, gücünüze, keyfinize, ziraatınıza, ticaretinize düşer de benim Muhammed'imi yalnız bırakırsanız ne olacak o değil mi? Ne kadar şefkatli bir şeydir. فَمِنَ الْاَنْ فَدَعُوهُ Eğer öyleyse hemen şu dakikada فَمِنَ الْاَنْ Şu anda onu bırakın, istemeyin. Ama götürecekseniz her şeyinizle onu müdafaa ve muhafaza edeceğinize söz verin. O zaman onlar da hemen Efendimiz söze karışıyor. Zaten Medine'li müminler diyorlar ki sen tamam, senin teklifini anladık. Biz Hazreti Peygamber'in konuşmasını istiyoruz. Bırak da bizimle görüşsün, konuşsun diyorlar. Resul-i Zişanımız onlara Kur'an'dan ayette okuyor. İslam'ı anlatıyor. Güzel onların ruhlarına, gönüllerine fevkalade müjdeler, hakikatler koyuyor. Ve ondan sonra Resul-i Zişanımız diyor ki اُبَائِعُكُمْ عَلَى اَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَاَبْنَاءَكُمْ Ben şimdi diyor Resulullah, ben size elimi uzatıyorum. Elimi uzatıyorum. Siz de elinizi uzatıp benimle biat edeceksiniz. Ellerinizi şöyle uzatıp benimle anlaşma yapacaksınız. Biat deniyor buna. Biat, avuçlarını sımsıkı tutarak anlaşmak. Biat. Ben elimi uzatıyorum. Neyin üzerine? عَلَى اَنْ تَمْنَعُونِي بِمَّا تَمْنَعُونَ مِهُ نِسَاءَكُمْ وَاَبْنَاءَكُمْ Siz karılarınızı, çoluk çocuğunuzu nasıl muhafaza ve müdafaa edecekseniz aynen onun gibi beni müdafaa edecek olduğunuza göre ben de size elimi uzatıyorum, verin anlaşalım buyuruyor. Geleceğim artık Medine'ye. O esnada hemen Medine'li müminlerin arasından Bera İbni Ma'ruf isminde mübarek bir sahabi فَاَخَذَ الْبَرَاءُ بِيَدِهِ Resul-i Zişanımızın elini tuttu hemen. فَكَالَ نَعَمْ Evet buyurdu. فَوَلَّذ۪ي بَعَزَكَ بِالْحَقِّ لَنَمْنَعُنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ اُزُرَنَا Ya Resulallah, seni hak bir din ile gönderen Allah'a yemin ediyoruz ki karılarımızı, kızlarımızı, evlad-ı iyalimizi nasıl düşmanın şerrinden muhafaza ve müdafaa ediyorsak seni de aynen müdafaa edeceğiz. Varımız yoğumuz sana fena olsun ya Resulallah. Teslim olalım. Biat ettiler. Böylece Resul-i Zişanımız da buna memnuniyetle mukabele etti. Febâi'inâ ya Resulallah. Fenehnu vallahi ebnâul furûd. Öyle diyor Bera. Efendimiz buyurdular ki siz şimdi elinizi bana verdiniz, biat ettiniz ama yaptığınız işin ve biatın farkında mısınız buyurdular. Sizin bu yemininiz, biatınız, bilesiniz ki bütün dünya ile muharebe etmektir buyurdular. Bütün dünya ile muharebe etmektir. Çünkü İslam orada çekirdekleniyor, bütün kainat, bütün dünya o esnada ve o asırda bütünüyle kafir. Siz bütün dünyayla muharebe edeceksiniz. Memnun musunuz, razı mısınız? Böyle bir tehlikeyi göze alıyor musunuz? Buyurdukları zaman hemen dediler ki فَنَحْنُ وَاللّٰهِ اَبْنَاءُ الْحُرُوبِ Allah'a yemin ederiz ki biz harbin çocuklarıyız. Bütün kainat ile muharebe etmeye vallahi razıyız. Ve Resulullah böylece anlaşmayı yaptı. İşte hicretten evvel bu anlaşma çok mühim. Bu hazırlık çok mühim. Hicreti anlamak için bunu anlamak lazım. Efendiler, şimdi hemen akla gelen sual şu. Nasıl olur da yeryüzünü, gökyüzünü şerefine ve hürmetine yarattığı bir peygamber nasıl olur da beni müdafaa edecek misiniz? Beni muhafaza edecek misiniz? Böyle şey söylenir mi? Onu Allah bütün kainatın şerefine yarattığı bir insan, bütün kainatı hürmetine yaratmış. Böyle insanlardan yardım istemeye ne lüzum var? Allah'tan ne istese derhal ayağına gelir, eline gelir. Niçin bu Medinelilere beni muhafaza edecek misiniz diye sormuş. Böyle şey olur mu diye akla sual gelebilir. Öyle ya, Cenab-ı Hak Resul-i Zişan'ına öyle bir muhabbeti, öyle bir sevgisi var ki Allah'ın Resulü ne istese Cenab-ı Hak onu halk etmeye kalkıyor. Daha niye o Medine'den gelen Müslümanlara beni muhafaza edecek misiniz, beni koruyacak mısınız diye niçin bunu teklif etmiştir? Efendiler, Resul-i Zişan'ımız İslam davasının temellerini ortaya koyuyor. Mücadele metotlarını ortaya koyuyor. Mücadele metodu, İslam din nasıl gelişir, nasıl yayılır? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyayı terk edip ahirete intikal ettikten sonra kendi yerine bir sünnet bırakıyor. Bir mücadele sünneti. Müslümanların takip edeceği yolu ortaya koyuyor. Peygamberin aralarında bulunmadıkları ümmeti Muhammed İslam'ı nasıl müdafaa edecekler? Bunun metodunu, usulünü ve yolunu ortaya koyuyor. Yolunu ortaya koyuyor. O yol da bu işte. Müdafaa etmek gerekir. Muhafaza, İslam dinini müdafaa eden bir şahıs hangi Müslümanlara hitap ediyorsa, hangi Müslümanlarla işbirliği yapıyorsa o Müslümanlar o insanı müdafaa edecekler. Resul-i Zişan'ın sünneti bu. Müdafaa edecek. İnandığı dava şimdi içinde yaşadığımız devirde şu yaşadığımız asırda Resul-i Zişanımızın ahirete intikal etmesinden bugüne kadar 1400 küsur sene geçmiş bulunuyor. Düşünün. İslam nasıl gelişti? Bir takım kimselerle, mücahitlerle, mücahit, alimlerle, ulema ile, evliya ile, şehitlerle, bir takım kimselerle İslamiyet devam etti. El-ulema'u varasatul enbiya, peygamberlerin davasını devam ettiren alimlerdir. Müslüman, müttaki ilmiyle amil hocalardır. Bunlar devam ettirecek. Dinini müdafaa ettik olamaz. Başka türlü yorumlanamaz zaten. Ama müminler bunun farkına varmaz da canım ne olacakmış? Şeklinde ne lazım? Ne çıkar bundan gibi? Meseleyi küçümserse dava yerinde düğümlenir. Dürdüğüm. İslamiyet ilerlemez. Bir hoca ağzıyla kuş tutsa bütün bütün ulûm-u diniyeyi yutmuş, sırtına çekmiş olsa. Ama Müslümanlar onu hazmetmez, onu müdafaa etmez, ona sahip çıkmaz. Onun anlattığı meseleye vakıf olmazsa, o hocanın yapacağı hiçbir şey yoktur. Susmaya ve sükût etmeye mahkum kalır. Bu sünnetle hareket edip davaya ve meseleye sahip olacaklardır. Sahip olacaklardır. Ve bu davayı böyle bir takım sakatlıklara, saçmalıklara terk etmeyecek, el birliğiyle, gönül birliğiyle, ruh birliğiyle, akıl birliğiyle bu davayı beraber ve müşterek olarak devam ettirecekler. Destek olmazsa mümkün değil. İşte bu hakikati perçinlemek için Resulullah, beni canınız gibi müdafaa edecek misiniz, malınızı müdafaa ettiğiniz gibi beni müdafaa edecek misiniz demesi ve bunu teklif etmesi, tarihe geçmesi ve böylece sünnet olması bizim içindir. Kendisi için değil. Bize yol gösterir Resulullah. Yol gösteriyor. Hani vaktiyle anlatırlar ya, tekrarında fayda var. Vaktiyle olmuş bir hadise. Acaba şimdi de öyle bir şey olsa Müslümanlar yine öyle mi olur, başka türlü mü olur onu bilmiyoruz. Derler ki evvelce İstanbul'da ahalinin dini duygularının yavaşladığı, söndüğü, dini duygularının gevşediği zamanlara rastlıyor. Böyle zamanlar çok. Müslümanlardan birisi bir çeşme yaptırmış da çeşmenin üstüne bir yazı, mermerin üzerine bir yazı kazıtmış, bir yazı yazdırmış. Bu çeşmeden Müslümanların su içmesi haramdır, günahtır demiş. Hani manzara çirkin tabii. Bir sadaka-i cariye yapıyorsunuz, bir çeşme yapıyorsunuz. Bu çeşmeden içmesi icap eden, en evvel içmesi icap eden, en fazla içip de dua etmesi icap eden Müslümandır. Müslümanların da bu çeşmeden su içmesi haramdır dediğine göre nedir bu? Bu gariplik ne? Bu acayiplik ne? Kulaktan kulağa yayılmış, dilden dile uzanmış. Nihayet o günkü padişahın kulağına gitmiş. Efendim sultanım demişler, falan yerde bir Müslüman çeşme yaptırmış, çeşmeye de buradan Müslümanların su içmesi haramdır demiş. Bu ne kadar çirkin bir şey. Bunu bir anlayalım demişler. Sultan da, padişah da çeşmeyi yaptıran hayır sahibini çağırmış. Gel bakayım buraya, sen misin bu çeşmeyi yapan? Evet. Neden bu yazıyı yazdın üzerine? Müslümanların içmesi niçin haram olsun? İçmesi icap eden Müslümanlardır. Hizmet Müslümanlara evvela. Sultanım efendim, bunun cevabını şimdi anlatmayacağım. Müsaade ederseniz bir tecrübeyle, bir deneyle bunu cevaplandırayım demiş. Nedir demişler? Anlatmış. Bana bir zabıt, bir asker, bir subay, bir polis ver demişler. Bir şeyler, bir deneme, bir tecrübe yapacağım. Polisi vermişler. Bir pazar günü meşhur bir kiliseye baskın yapmışlar. Polisler, zabıtlar, zabıtalar kiliseyi basmışlar ve en önde Hristiyanlara, o iyi seviyelere vaaz eden, nasihat eden, İncil okuyan papazı kıskıvrak yakalamışlar, kolundan sürükleye sürükleye karakola götürmüşler. Gel bakayım buraya. Bu böyle olmakla beraber o kilisenin içinde ne kadar Hristiyan varsa, büyük küçük, kadın erkek, hepsi birden hiçbir yere dağılmadan, kaçmadan, firar etmeden hepsi papazın peşinden yürümüşler. Bizim papazımıza ne oldu? Niçin götürüyorsunuz? O suçsuzdur. Onu ne demek için? Ne maksatla götürüyorsunuz? Böyle şey olur mu diye karakola kadar gitmişler ve papaza sonuna kadar sahip çıkıp müdafaa etmişler. Zaten bu bir tecrübeydi. Hemen serbest bırakmışlar. Bir cumartesi günü, cumartesi de biliyorsunuz Yahudilerin bayramıdır. Yeryüzünde cumartesi günü Yahudi bayramıdır. Bir cumartesi günü de Yahudilerin toplanıp kendi aralarında ayin yaptıkları bir havrayı, havra basmışlar. Havra'da Yahudilere Tevrat'tan bir şeyler okuyan, ders yapan haham haham başısını, haham, haham başıyı tevkif etmişler. Gel buraya. Almışlar, çıkmışlar. Yahudiler de bütün fertleriyle beraber haham başının peşinden gitmişler, onu tam manasıyla müdafaa etmişler. Tamam. Bir cuma günü de Sultanahmet Camii Şerifinde hutbe okuyan minbere çıkmış, Müslümanlara cuma günü hutbe okuyor. Tecrübe bu ya, zabıtalar, polisler aynı şekilde camiye girmişler, o hutbe okuyan hocayı kıpkıvrak yakalamışlar. Gel bakayım buraya. Ve çekmiş götürmüşler. Camiyi tıklım tıklım dolduran Müslümanların bir kısmı canım demiş zaten bağırıp çağırıyordu. Çok da aşırı konuşuyordu. Ne bize lazım, ne olur ne olmaz. Bir kısmı bir kapıdan sıvışmış. Bir grup da Allah belasını versin zalim herifler, kafir herifler, hocalarımızı da alıp götürüyorlar diye onlar da bir başka kapıdan çıkıp sıvışmışlar. Peşinden gitmiyorlar. Bir başka grup canım zaten olacak, olacağı da buydu. Kaç kere söyledik hocam böyle konuşma, yumuşak söyle, şöyle ol, böyle ol demiştik. Cezasını buldu. Oh olsun bu hocaya demişler. Kenardan kaçanlar, köşeden kaçanlar, zavallı hoca tek başına karakola gitti. Tek başına. Ve peşinden kimse gitmedi. Bunun üzerine raporu hazırlamış çeşmeyi yapan demiş ki sultanım efendim buyurun Hristiyanların raporu budur. Yahudilerin raporu da budur. Müslümanların raporu da budur. İşte ben bu Müslümanların bu çeşmeden su içmesine haram olsun dedim diyor. Müdafaa olmazsa hoca ne halt etsin be kardeşim yani. İmkan var mı? Müslüman davaya sahip çıkacak. Muhafaza edecek. Müdafaa edecek. Öyle lafının efendim pazarlıkla tereddütle canım ne olacakmış Allah Allah filan merakla, tecessüsle bu iş olmaz. Canını malın ortaya koymadıkça Müslümanın davası bir adım ilerlemeyecek. Mesele çok mühimdir. Resul-i Zişanımızın bu hareketi bunu ispat ediyor. Beni müdafaa edecek misiniz? Efendimiz de hemen yubayi'ukum ala en temne'uni mimma temne'une minhu nisa'ekum ve ebna'ekum. Kadınlarınızı ve çoluk çocuğunuzu zararlardan, ziyanlardan ve düşmanlardan muhafaza ettiğiniz gibi beni de muhafaza edeceğinize göre ve bunu yapacağınıza söz verdiğinize göre şimdi size biat ediyorum diyor. Mesele böyle düğmeli. Ve artık hicretin hazırlığı tamamlanmıştır. Nihayet küçük çapta orayı hazırlamıştır. Kendisini muhafaza, müdafaa edecek durumlar planlanmıştır. Şimdi Mekke-i Mükerreme'den çıkışı planlıyor. Çıkışı planlıyor. Evvel emirde o günlerde müşriklerin putperestleri arasında hızlı bir çalışma var. Tabii Medine'ye gidenleri duyuyorlar. Hicret edenler çoğalıyor, gidenler çoğalıyor. Medine'de İslamiyet yayılıyor. Mekkeli müşrikler bundan rahatsız oluyor. Çok rahatsız oluyor. Ve buna bir çare bulmak lazım diye düşünüyorlar. Ebu Cehil bütün o ileri gelen kafirleri, müşrikleri topluyor. Topluyor. Darun Nedve toplantı salonunda topluyor. Diyor ki arkadaşlar bu iş başını aldı gidiyor. Müslümanlar her gün biraz daha çoğalıyor. Buna bir çare bulmak lazım. Bak Mekke boşaldı diyor. Mekke boşaldı. Giren gidiyor. Malını, canını, her şeyini bırakıp gidiyorlar. Evlatlarını bırakıp gidiyorlar. Buna bir çare. Söyleyin bakalım ne yapalım diyor. Meclis başkanı. Birisi kalkıyor diyor ki, biz diyor Muhammed'i aleyhissalatü vesselam onların tabiriyle Mekke'den çıkmaya bırakmayalım. Götürelim diyor, yakalayalım onu. Issız bir çölün ortasında bir ağaca, bir kayaya, bir taşa bağlayalım. Orada bağlı kalsın, orada aç, susuz, perişan bir şekilde ezilsin, ölsün, çeksin gitsin diyor. Ben onu bağlamayı teklif ediyorum, bağlayalım. Peki, herkes dinliyor. İkinci bir adam kalkıyor, diyor ki ben bağlamanın faydalı olacağını kabul etmiyorum. Mekke'nin içerisinde veya münasip göreceğimiz bir yerde içeriye bir hücreye tıkalım, ekmek yemek su vermeyelim, o hapishanede açlıktan kırılsın gitsin diyor. Hapsini teklif ediyor. Bunun üzerine üçüncü bir adam kalkıyor, diyor ki, bu da benim aklıma yatmaz diyor, hapsetmek bir çaredir ama sonu yok bu işin. Bu benim teklifim de şudur diyor, derhal Muhammed'i öldürelim diyor, imha edelim, bulduğumuz yerde. Bu üç teklifi böyle mecliste görüşüyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu çok geniş anlatıyor, çok geniş anlatıyor. Ebu Cehil meclis başkanı kalkıyor diyor ki, sen diyor, götürelim de onu bir yere bağlayalım diyen sen, kapatayım ayağı diyor. Sen diyor, bir davar çobanı bile, koyun çobanı bile olamazsın ya, ne ahmak adamsın diyor. Muhammed'i götürüp bir yere bağlasak, ona inananlar gelir söker götürürler diyor. Sende akıl var mı diyor, adamı öyle bir ayıptır bu herifi. Bağlayalım diyeni. Sen diyor, hapsedelim diye sen kapatayım. Hapsedelim dedin ama, ona inananlar, müminler, Müslümanlar, ashabı, duvarları delerler, yerin altını delerler, yine Muhammed'i kaçırırlar. O da bırakırlar mı? Ahmak herif diyor. Bu işte tek çıkar yol, üçüncü tekliftir ve Muhammed'i derhal öldürmektir diyor. Ama nasıl öldüreceğiz? Bakın filan, hicretten evvel oluyor bunlar. Nasıl öldüreceğiz? Mevzuna gelince, iyi dinleyin diyor Ebu Cehil, iyi dinleyin. Yapacağımız şey şudur. Önce Ebu Leheb'le görüşelim diyor. Ebu Leheb de Resul-i Zişan'ın öz amcası tabi, Kureyş kabinesinin en büyüklerinden birisi. Onunla görüşelim diyor. Sonra şöyle bir iş yapalım. Mekke-i Mükerreme'de ne kadar kabile ve aşiret varsa her kabileden bir katil seçelim. Her kabileden bir eşkıya seçelim. Onların da eline çırılçıplak bir kılıç verelim, keskin bir kılıç. Peygamberin yattığı evin kapısı önünden itibaren bu bütün kabilelerden seçtiğimiz katilleri sıralayalım. Yolun her iki tarafına katil sıralayalım. Muhammed içeriden çıkıp giderken her kabileden seçtiğimiz kanlı katiller hepsi birden hücum edip Muhammed'i paramparça etsinler. Ne olacak öyle olursa? Haşim oğulları, Beni Haşim, bu kabile, bu büyük kabile kan davasına girişemeyecek. Peygamberi öldüren bir kişi değil ki, bir kabile değil ki, bütün kabileler öldürmüş olacak. Bütün kabileler o kan davasına girecek. Haşim oğulları da her kabileye başa çıkamayacağına göre kan parası, diyet vermek suretiyle razı olacaklar diyor. Çare budur diyor Ebu Cehil. Bunun üzerine öz amcası Ebu Leheb'le görüşüyorlar. Ooo güzel bir teklifiniz var diyor. Derhal Muhammed'i öldürün diyor. Kan parasını biz kabul ederiz. Haşim oğulları bunu kabul ederiz diyor. Öz amcası. Ne çetin bir davadır ya Rabbi. Şu Resul-i Zişan'ın mücadelesi, Allah Resulü'nün İslam davasını yayması, kainatta bundan daha çetin bir dava. Hemen Cebrail aleyhisselam çaresiz kaldığı anda Hazreti Habibullah'a gelip meseleyi haber veriyor. Ve Resul-i Zişanımız da o gece, her akşam ve her gece yattığı mübarek hanesine, odasına girmiyor. Hazreti Ali'yi çağırıyor radıyallahu anh. Gel diyor Ali, ya Ali, benim üzerinde çok emanetler var. Ben bu akşam, bu gece Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine'ye hicret edeceğim. Allah bana müsaade etti. Öz vatanımı terk edeceğim. Ne yapayım? Mevlam'dan müsaade geldi. Gideceğim. Ancak böyle bir tedbir almam lazım. Sen benim yatağımda yatacaksın ve evdeki, hanemdeki emanetler, birçok insanın emaneti var. Parası var, mücevheratı var, kıymetli eşyalar var. Peygamber'e getirip emanet etmişler. Muhammed'in emin diye, emniyetli insan diye ona emanet etmişler. Sen bu gece yatakta yat, sabahleyin kalkıp bu emanetleri sahiplere dağıt, ondan sonra sen de peşimizden gel ya Ali diyor. Tedbir. Resul-i Zişan hiçbir şeyi ihmal etmemiştir. Hiç o kadar planlı, projeli, tespitli, rastgele hiçbir şey, her şey ayarlı. İslami mücadelede böyle olacak. Hazreti Ali radıyallahu anh akşamdan erkenden içeriye giriyor. Resul-i Zişanımızın hücresinde, odasında yatağına uzanıyor. Allah Resulü çıkacak. Tabi bir tek kapısı var. Kapının önünde bütün o cumbur cemaat, kafir, eşkıya, müşrik, kabile ve aşiretlerin katilleri kapıda öyle bekleşiyorlar. Yığınla katil var. Hepsinde keskin kılıçlar. O esnada Cibril-i Emin Namus-u Ekber mukaddes Sure-i Yasin'in şu ayetlerini getiriyor. Ya Resulallah buyuruyor, çekip gidiyorsunuz, korkmayınız. Allah senin vekilindir, Allah senin sahibindir, Mevla senin Rabbindir. Sen hiçbir endişeye kapılma ve şu ayeti kerimeyi okuyup çekil git buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Sure-i Yasin'de bu mukaddes mübarek ayet, bu ayeti kerimeleri okuya okuya o kanlı katillerin arasından çekiliyor, süzülüyor, kimse bir his uymadan, uyanmadan, bir mana veremeden, en ufak bir şey sezilmeden o katillerin arasından çekip doğru Ebu Bekir Sıddık haberi vardır zaten. Beraberce Hazreti Ebu Bekir de muhasara altında. Kapısında onun da katiller var. Bekliyorlar. Bunu fark ettiği için Hazreti Ebu Bekir Sıddık pencereden atlıyor. Pencereden atlıyor. Kapıdan çıkmadan Resul-i Zişan'la birleşerek, buluşarak doğru Sevir Dağı'ndaki mübarek mağaraya gidiyorlar. Sevir Mağarası. Orada İçeriye giriyorlar, büyük bir endişe, büyük bir merak tabii, bir hadise. Bunun üzerine sabaha kadar o kanlı katiller kapının önünde bekleşiyorlar. Muhammed çıksın da öldürelim diyorlar. Sabah oluyor, çıkmıyor, kimse yok. Gidip pencereden bakıyorlar ki yatağında yatıyor. Aa, niçin böyle kalkmadı, her sabah kalkardı filan merakla bekleşirken, bir de bakıyorlar ki yataktan kalkan Hazreti Ali. Ali kalktı radıyallahu anh. Kalkıyor, dışarıya çıkıyor. Meseleyi anlıyor tabii müşrikler. Eyvah kaçmış. Hemen kanlı katiller etrafa yayılıyor. Kim Muhammed'i yakalayıp öldürürse ona 100 altın ve 100 deve teslim edeceğiz diyorlar. İkramiyeler, bahşişler, propagandalar her tarafa yayılıyor. Ve bütün dehşetiyle katiller, ayak takımları, eşkıyalar, ayak izinden anlayanlar, böyle yol takip edenler piyasaya çıkıyorlar ve Allah Resulü'nü takip ediyorlar. İziyle gele gele nihayet Sevir Mağarası'na çıkıyorlar. Mağaranın içine girecekler, içine bakacaklar. O esnada Allah-u Teala Habibini muhafaza ediyor. Birdenbire Rabbül Alemin'den aldığı müsaadeyle, kudretle, emirle bir örümcek geliyor. O koskoca mağaranın ağzına öyle bir örümcek ağı geliyor ki sanki senelerden beri buraya insan girmemiş. Bir örümcek ağı. Ve öteden bir çift güvercin geliyor. Mağaranın hemen yakınına bir kuş yuvası, güvercin yuvası yapıyor. Oraya yumurtluyor, civciv için orada kalıyor. Ve artık orayı öyle bir kamuflaj yapıyor ki, öyle perdeniyorlar, öyle örtüyorlar ki en zeki bir adam bile buraya insan girmemiştir. Burada insan ne arar? Burada insan olur mu? Kanaati hasıl. Geliyor kanlı katiller, takipçiler, peşinden takip eden zalimler mağaranın kapısının önüne geliyorlar. Ve konuşmalar, görüşmeler oluyor. O esnada içeride başka bir çile ve ıstırap, başka bir acı, başka bir sancı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık içeride sırtından çıkardığı hırkayı parça parça keserek o mağarada ne kadar delik varsa bütün delikleri kapatıyor. Yılanlar, akrepler gelmesin diye. Yılanlı ve akrepli tabii oralar taşlı korkunç yerler. Hırkasını parça parça dilim dilim keserek bütün delikleri kapadığı halde deliklerin tamamını kapatmaya hırka kafi gelmiyor. En mühim bir deliği, bir yılan veya akrep deliğini de ayağının baş parmağıyla kapatıp öyle bekliyor. Resul-i Zişanımız oldukça yorgun. O tepeye nasıl çıktı? Günlerden beri uykusuz, perişan, hasret içinde, dava içinde, yorgun, bittin bir şekilde orada mübarek yüzünü, mübarek başını Hazreti Ebubekir Sıddık'ın kucağına koymuş, öyle uyumuşlar. Bittin bir halde. Ebubekir Sıddık da onu bekliyor, onu muhafaza ediyor. Onu öyle bekliyor başında. Ayağını da bir yılan akrep deliğine baş parmağını koymuş bekliyor. O anda içeriden müthiş bir akrep gelmek üzere deliğin ağzına geldi ve Ebubekir Sıddık'ın ayağını baş parmağını öyle bir ısırdı ki o zehirin ve acının tesiriyle aman Allah Resulü uyanmasın, rahatsız olmasın diye dimdik dururken öyle bekleşirken acı ve ıstırap ta yüreğine indi, gözünden yaşlar akmaya başladı Ebubekir Sıddık. Gözünden akan yaş Resulullah'ın mübarek yüzüne damlayınca Allah Resulü uyandı. Ne oluyor ya Ebubekir? Hiç ya Resulullah, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor buyurdular. Ama Resulü Zişanımız ısrar edince ya Resulallah bütün delikleri kapadım fakat bir delik öyle kaldı. Orayı da baş parmağımla kapattım ama azılı bir akrep beni ısırdı. Zehir yüreğime döküldü. Gözümden akan yaşlar sizi rahatsız etti ya Resulallah. Sizi rahatsız etti. Beni affet ya Resulallah. Fidâke ebî ve ümmî ya Resulallah. Anam babam her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Beni affet buyuruyorum. Resul-i Zişanımız hemen mübarek bağrıyla temiz saadetlerinden aldığı bir bağır ile o ısırılan parmağın üzerinde gezdirince biiznillah şifa buldu ve tertemiz bir şekilde bulundular. Derken içerideki ıstırap bir an için bitti. Kapının önünde kılıç çakırtıları, katillerin konuşmaları geliyor. Biraz baksalar görecekler. Hazreti Ebubekir Sıddık telaşa kapıldı. Ya Resulallah, bütün varlığımı sana feda etmeye hazırım. Ama ya biraz daha eğilip bakarlar ve içeride bizi görürler de sana bir zarar dokunursa İslamiyet ne olacak ya Resulallah diyor. Ne olacak İslamiyet? Sen gidersen ne olur İslamiyet diyor. Ne iman gayreti, ne İslam hareketidir yani. İnsanın aklı böyle burnundan dökülse bu kadar ıstıraplı bir an olmaz. İslami mücadele öyle boşuna evde rahat oturmakla, rahat yataklarda kaloriferli dairelerde yatmak ve israf ilerlerdir. Bizim Müslümanlığımız yani eleştirin göreceksiniz. Hiçbir şekilde biz Allah'a mazeret beyan edemeyiz. O sımsıcak odalarda, lüks mobilya koltuklarda, lüks mobilya karyolalarda yatacaksın. Çeşit çeşit yemekler yiyeceksin. Acı yok, ıstıraf yok, merak yok, endişe yok, takip yok. Hiç böyle İslamiyet ilerler mi? Buna imkan var mı? Hicret bu şuuru vermesi lazım. Hicretin bize vereceği şuur budur. Başka bir şey yok. Efendimiz buyurdular ki, ya Ebu Bekir, ıstırabını anlıyorum. Senin içindeki iman o kadar galeyana geliyor ve beni muhafaza şuuruna malik oluyor ki, korkunu anlıyorum. Fakat, la tahzen innallaha ma'ana. Zerre kadar kalbine endişe gelmesin. Muhammed'e bir şey olacak diye korkmayasın. Allah bütün kudretle bizimle beraberdir. Allah bizimledir ya Ebu Bekir. Ne iman, ne mutmain bir kalp, ne tevekkül, ne tasdik ya Rabbi. Endişeye mahal yok. Mevla bize müsaade etmiştir buyurdular. Ve Resul-i Zişan öylece orada bir müddet kaldılar. O azılı kanlı katiller tabii bir şey hissetmeden ve Cenab-ı Hak onlara bir mana, bir şey sezdirmeden çekip gittiler. Ve böylece mağaradaki bu ıstırap, bu acı, bu perişanlık bitti. Yola devam ettiler. Şimdi burada bir miktar duracağım ve bunun devamı tabii daha acayip hikmetlerle, garip meselelerin devamı var bunun. Onu haftaya bırakacağım. Yalnız bu noktada biraz durmamız lazım. Şimdi Allah Resulü o kadar mukaddes bir peygamber ki Cenab-ı Hak açıktan açığa onu muhafaza edeceğini, Allah-u Teala'nın ona kafi geleceğini ve onu insanlardan muhafaza edeceğini açıkça bildirdiği halde niçin gidip bir dağa sığınmıştır? Bir mağaraya sığınmıştır? Niçin orada bu ıstırabı çekmiştir? El ellerini açsaydı da ya Rabbi gökyüzünden sihirli bir seccade gönder de o seccadenin üzerinde havada sana secde ede ede Mekke'den Medine'ye gideyim deseydi vallahi seccade gelirdi havada. Seccade gelirdi. Habibullah değil miydi? Ben çile, zahmet istemiyorum ya Rabbi. Gökyüzünden Cebrail ile bana sırmalı, yaldızlı, pırıl pırıl bir seccade gönder. O seccadene secde edeyim, havadan rahatlıkla Medine'ye hicret edeyim deseydi, vallahi olurdu. İstememişti. Neden? Çünkü herkes aynı kerameti, aynı mucizeyi, aynı harikayı gösteremez ki. Resulullah bizim aramızdan ayrılacak. İslam'ın müdafaası bize kalacak. İslam'ın müdafaası sana kalacak. Sen müdafaa edin İslam'ı. Sen o mucizeyi gösteremezsin. O mertebeye yükselemezsin. Onun yaptığı gibi mağaralarda sıkıntılarla, zahmetlerle ancak İslam böyle müdafaa edilecek. Sen müdafaa edeceksin. İslam bitmiyor ki. O bize göre mücadele vermiştir. Bizim şeklimize göre, bizim kapasitemize göre, bizim halimize göre mücadele vermiştir. Sihirli bir seccadeyle gitseydi, Allah'ın lütfettiği bir mucize seccadeyle gitseydi, biz bugün onu yapamazdık ki. Gözümüz korkardı, eyvah biz bunu yapamayız. Ama bu mücadeleyi beşeri bir takat içerisinde, bu mücadeleyi Müslüman verebilir, kıyamete kadar İslam'ı muhafaza ve müdafaa edebilir. Resul-i Zişan bize numune olmuştur. Bize mücadele metodu öğretmiştir. Bu yolu açmıştır, bu sünneti ortaya koymuştur. O bakımda bu şekilde bunun manası ve hikmeti bu. Yoksa Rabbül Alemin Habibine ne istemiştir de vermemiştir. Ama istiyor ki İslam'ın mücadelesi bu şekilde insanların takatinin gücünün yeteceği nispetlerde de bir numune, bir örnek olarak bunu takdim ediyor. Bu mevzu daha birçok hikmetleriyle içinde birçok sebeplerle devam etmesi lazım. Haftaya da meselenin bir başka yanını ve hikmetlerini arz etmek üzere dersi fazla uzatmayın. Vakit çok geç oluyor. Uzaklardan gelen kardeşlerimiz dönüşte zahmete ve meşakkate uğruyorlar. Evleri, mahalleleri uzak olan kardeşlerimize zaman vermek için kısa kesiyorum ve burada bırakıyorum. Kardeşlerim, dışarıya çıkarken de sizi bir yardıma davet ediyorum. Bu yardım, bu kendi camimizin buraya 25 bin liraya bir ses makinesi, amfikatör almış bulunuyorlar arkadaşlar. Güzel bir makine. Fakat hala onun borcunu ödeyememişler. O makineyi satan adam, kardeşlerimizi, müezzin efendiyi sıkıştırıyorlarmış. Makbuz mukabili dışarıya çıkarken yardımınızı lütfedin de bu borcu kapatsınlar ve böylece hizmete devam edelim inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurunda toplanmışız. Senin yoluna, senin istikametine, sırat-ı müstakimine bağlı bulunmaktayız. Son nefesimize kadar bu yoldan ve istikametten ayırma ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, meşakkatlerden, her türlü fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, dahili ve harici düşmanların yurdumuza, yuvalarımıza, alemi İslam'a kurmak üzere çalıştıkları bütün tuzaklardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki...